مشرکین جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہ 2000 ہے، کیونکہ مشرکین 1000 تھے نا، تو ان کا دو گنا کتنے ہوں گے؟ 2000. اور مسلمان جب کافروں کو دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے 600. 1000 نظر نہیں آتے تھے. وَيُقَلِّلُهُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، اللہ انہیں تھوڑا کر دکھا رہا تھا تمہاری آنکھوں میں. 600 نظر آتے تھے، یعنی تم سے دو گنا ہیں. تم 313 ہو تو وہ 600 ہوں گے، تو ایک آدمی دو کو مار لے گا آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تین گنا نظر آتے تو روب پیدا ہو جاتا. یہ ایک ترجمہ عام مفسرین کرتے ہیں. دوسرا ترجمہ، یرونہم، وہ کافر دیکھتے تھے خود کو، مثلیہم، مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ، اکڑ رہے تھے. بطرم و ریا ناسی، اکڑ رہے تھے کہ ہم تو مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں، تو تھوڑے سے ابھی پیس دیں گے دو چار منٹ میں، جیسے اس زمانے کے کافر ہیں. یرونہم مثلیہم رائی العین. تیسرا ترجمہ، یرونہم، مسلمان خود کو دیکھ رہے تھے. مثلیہم، کافروں سے دو گنا. اپنے لشکر کو دیکھتے تو یوں سمجھتے بہت بڑا لشکر ہے، اپنا لشکر آنکھوں میں بڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا، تو اس سے قوت پیدا ہو گئی. ایک دل کے اندر ایک جمع، فرشتے بھی تو آئے ہوئے تھے نا اوپر سے، 1000 تو آئے ہوئے تھے، اور 2000، 3000 اور 5000 فرشتوں کی مختلف ٹولیاں انتظار میں بیٹھی تلواریں لے کے اوپر، کہ کب حکم ملتا ہے تو نیچے اتریں گے. آگے پڑھ لیں گے آپ لوگ، اس دن زمین سے آسمان تک لڑائی کا منظر تھا. اللہ اکبر. اور قرطبی میں تو لکھا ہے کہ ان 1000 فرشتوں کو اللہ نے وردیاں پہنائی ہیں، قیامت تک نہیں اتارے گا. جہاں بھی مسلمان میدان میں سچی نیت سے نکلیں گے، یہ فرشتے اتر آئیں گے فوراً. قیامت تک ان کی ڈیوٹی یہی لگا دی گئی. آپ نے پڑھی ہوگی کتابیں، ایک روسی جنرل مسلمان ہوا، اس نے کہا کہ میں نے خود اوپر سے گھوڑے اترتے دیکھے تھے، میں اس لیے مسلمان ہوا افغان جنگ کے دوران. یہاں پر ایک پہاڑ تھا، اس میں خوست کے اندر وہ فتح نہیں ہوتا تھا، 600-700 مجاہدین اس پر شہید ہوئے، تور غار اس کا نام تھا. ہم نے بھی دیکھا، اس زمانے میں بھی دیکھا، جب وہاں دشمن بیٹھا تھا، نیچے سے گزرتے تھے تو اوپر سے مارتا تھا، پھر فتح بھی ہوا. تو جب ان کے قیدیوں کو پکڑ کر لائے تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے وہ سپاہی دکھاؤ جو پتہ نہیں 20-30 فٹ لمبے تھے، وہ آ کر ہمیں مار رہے تھے، خود کہتے تھے وہ. ایک فرانسیسی مصنف نے کتاب لکھی تھی، پھر اس کا عربی ترجمہ ہوا، رائیت اللہ فی افغانستان، میں نے اللہ کو افغانستان میں دیکھا. اس نے اس قسم کی بے شمار مجاہدین کے ساتھ اسباب کرامات کا ذکر کیا تھا. تو یہ فرشتوں کا اترنا یہ قیامت تک جاری کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کو تسلی رہنی چاہیے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے اپنے نصرت کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے. بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ مسلمان ہر وقت اپنی بے سر و سامانی کا رونا رو رو کے بیٹھے نہ رہیں گھر میں، نکل پڑے ہوں، اور یہ نہ تولتے رہیں کہ ہماری یہ طاقت تو ان کی وہ طاقت، اور کافر اپنی طاقت پہ فخر نہ کریں، اس لیے کہ لقد کان لکم فی فئتین، قد کان لکم آیتن فی فئتین التقطا، ان دو جماعتوں میں قیامت تک کے لیے ایک بڑی نشانی رکھ دی گئی، اس نشانی کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو لو. سورہ آل عمران کی دو آیتیں ہو گئیں، 12-13، اب 28 نمبر. لا يتخذ المؤمنون، اور نہ بنائیں ایمان والے، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، اپنا یار دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر یا مسلمانوں کے مد مقابل. ومن يفعل ذلك، اور جو بھی ایسا کرے گا، فليس من الله في شيء، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا فليس من الله، اي ليس من حزب الله ولا من اوليائه من شيء، کہ وہ اللہ کی جماعت میں سے اور اللہ کی اولیاء میں سے نہیں ہوگا. الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر یہ کہ تم ان سے کسی قدر اپنا بچاؤ کرنا چاہو. ويحذركم الله نفسه، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ کسی اور سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. والى الله المصير، اور اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم موضوع ہے، اس کو ولا اور برا کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہو. اس پر آگے چل کے ہم زیادہ لمبی بحث کریں گے جب وہ آیتیں آئیں گی. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, کہ تم میں سے جو بھی یہود و نصارہ سے یاری کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اور پھر اس پر بڑی تشریح ہے, تفصیل ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو کافروں سے یاری. قرآن نے اس موضوع کو بیسیوں آیات میں بیان کیا ہے, اور میں نے آپ حضرات کے لیے آیات منافقین بھی چھانٹی ہیں انشاءاللہ, اس کی فہرست بھی آپ کو لکھوا دوں گا آخر میں کہ قرآن مجید میں منافقین کی آیات کون کون سی ہیں. اور یہود کی آیات بھی میں نے چھانٹی ہیں ساری. آپ نے یہود کی 40 بیماریاں کتاب دیکھی ہو تو اس کے آخر میں چوتھا جو اس کا باب ہے اس میں وہ آیات بھی لکھتی ہیں. ان تین موضوعات کا بہت گہرا تعلق ہے جہاد کے ساتھ. اصل میں نفاق سے بچنا میرے لیے بھی فرض ہے, آپ کے لیے بھی فرض ہے. خدا نہ خواستہ ہم نفاق کی موت مر گئے, اللہ نہ کرے, تو پھر جہنم کا سب سے آخری درجہ ہے. اور نفاق پیدا ہوتا ہے کافروں کی یاری اور دوستی سے, اور پیدا ہونے کی وجوہات دو ہیں, عزت کا شوق اور جان بچاؤ تحریک. جان بچاؤ تحریک آتی نا, جان بچاؤ تحریک کہتے ہیں, جان بچانا فرض ہے, بچاؤ اس کو بچاؤ. کئی لوگ بچے ہوئے ہیں, کئی آدمی ملے ان کی عمر 1000 سال ہے, بعض مل رہے ہیں ان کی 50000 سال ہے, کیونکہ وہ میدان میں نہیں نکلے, بچے رہے ہیں بالکل صحیح سالم بیٹھے ہوئے, ہڈیاں بھی ٹھیک ہیں, دانت بھی ٹھیک ہیں. بچانے والے بھی 70 سال بعد خود بچنا شروع ہو جاتے ہیں, گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ایک چیز اللہ نے جس کی جتنی زندگی لکھی وہ تو جیے گا نا, اس سے پہلے تو موت آ نہیں سکتی, تو پھر کافروں سے یاری کر کے کیوں زندہ رہنا چاہتے ہو. دوسرا عزت کا شوق, کہ ہمیں مقام ملے, ہماری حیثیت ہو, ہمارا دنیا میں وقار ہو, ہمارا نام ہو. اب وقار اور نام صرف کافروں میں رہ گیا, اللہ کے ہاں تو عزت ہے نہیں, نعوذ باللہ. تو نفاق کیوں پیدا ہوتا ہے میں نے عرض کیا تھا, کافروں سے دوستی کی وجہ سے. اور کافروں سے دوستی کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ دو وجوہات سے, عزت کے شوق میں اور اپنے آپ کو بچاؤ کے شوق میں. تو قرآن پاک ہمیں نفاق سے بچانا چاہتا ہے, تو اس لیے بیسیوں آیات میں یہ مسئلہ بیان فرمایا. لیکن اس مسئلے پر آیتیں بہت زیادہ ہیں, کہیں تو بالکل صاف کہا, لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا, اپنا کوئی راز, کوئی انٹیلیجنس, کوئی اندر کی خفیہ بات کافروں کو نہ دو, برباد ہو جاؤ. کہیں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, ان کو یار نہ بناؤ. اور کہو کہیں ان تطیعوا الذین کفروا يردوکم بعد ایمانکم کافرین, اگر تم نے ان کی ذرا سی بھی اطاعت کی تو تمہیں کافر بنا دیں گے یہ. اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ یہ آپ کو ہلکا کر رہے ہیں تاکہ زمین سے اکھاڑ دیں, ڈرا کے لالچ دے کر آدمی ہلکا ہو جاتا ہے, اس کو زمین سے اٹھا کے پھینکنا آسان ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ. اور کہیں کہا کہ اللہ آپ کو ان کافروں کے ساتھ احسان کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے لڑتے ہیں, لیکن جو نہیں لڑتے ان سے اللہ منع نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو, انہوں نے بیان القرآن میں اس موضوع کو 3 لفظوں میں سمیٹ لیا کہ 3 چیزیں ہیں, ایک کا نام ہے موالات, اور ایک کا نام ہے مدارات, اور ایک کا نام ہے مواسات. موالات کے معنی دوستی, یاری, قلبی تعلق. فرمایا اس کبھی بھی کافروں سے مسلمان کا یہ جائز ہو ہی نہیں سکتا. دوسری چیز ہے مدارات, اس کے معنی ظاہری خوش خلقی, یعنی اوپر سے ذرا میٹھا بولو تاکہ جان تھوڑی دیر کے لیے چھڑا لو ان سے, جان چھڑا کے تاکہ بعد میں کچھ کر سکو. آ جاتا ہے ایسا موقع, انسان کو حکمت سے کام کرنا پڑتا ہے مصلحت سے. ایک صحابی گئے قید میں تھے, ان کے ساتھی بھی قید میں تھے, ان کو قتل کر رہے تھے, پھر آخر میں بادشاہ نے کہا میری پیشانی پہ بوسہ لے لو تو چھوڑ دوں گا. تو دل میں خیال آیا اتنے سارے مجاہد چھوٹ جائیں گے تو پھر لڑیں گے ان سے, تو بوسہ لے لیا اس کا. حضرت عمر باہر نکلے استقبال کے لیے اور کہا کہ سارے مدینہ سے کہا ان کی پیشانی کا بوسہ لیا, انہوں نے بہت حکمت سے کام کیا. اس کو ظاہری خوش خلقی کہتے ہیں کہ دل میں کچھ نہیں ہوتا, صرف زبان سے آدمی خوش خلقی کرے. منافقت نہیں کہیں گے اسے, یہ نظریہ ہے ہمارا مسلمان کا. اتقا التکلم باللسان والقلب مطمئن بالایمان, ابن عباس کا قول ہے. فقہا کہتے ہیں زبان سے کوئی آدمی نرم بات کر لے کافروں کے سامنے لیکن اس کا دل ایمان پر ہو اللہ کے سامنے, تو کفر کی بات نہ کرے. یہ تین صورتوں میں جائز ہے کافروں کے ساتھ جو مدارات ہیں. نمبر ایک, دفع ضرر کے لیے کوئی بہت سخت قسم کا نقصان پہنچنے والا ہے امت کو تو وہاں جائز ہے. نمبر دو, توقع ہدایت کے لیے کہ اگر ہمارے نرم بولنے سے وہ ہدایت پہ آ جائیں تو بول لے آدمی اس وقت. اور تیسرا, اکرام ضعیف کے لیے کہ اچانک مہمان بن کے آ گیا کوئی کافر تو آدمی کر لے اس کی مدارات, کر لے خوش خلقی, کر لے اس کے ساتھ کچھ. اور تین شکلوں میں جائز نہیں ہے قطعاً. اپنی ذاتی مصلحت کے لیے جائز نہیں, ذاتی نفع کے لیے جائز نہیں ہے, اور مال اور جاہ حاصل کرنے کے لیے جائز نہیں ہے. اور خصوصاً جب دینی نقصان ہو رہا ہو تو پھر ان سے میٹھا بولنا بھی جائز نہیں. اور تیسری چیزیں مواسات, احسان کرنا, کچھ پیسے دے دیے غریب کو, کچھ نفع رسانی, ڈاکٹر ہے تو کسی کافر کا علاج کر دیا, یہ ہر بھی کافر سے جائز نہیں ہے جو لڑنے کے لیے آیا ہو ہمارے ساتھ. اور جو لڑنے والے نہیں ہیں, ذمی ہیں, اپنے علاقوں میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ یہ جائز ہے. اس پوری بحث کا جو نچوڑ ہے وہ یہی تین چیزیں بنتی, اور ان تین چیزوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مسلمانوں کی یاریاں دوستیاں آپس میں ہونی چاہیے بس. کا جیسا دن واحد, ایک امت. انما المؤمنون اخوة, بھائی بھائی. اور یہ تب ہو سکتا ہے جبکہ مسلمان کو ترجیح دی جائے, انہیں ترجیح نہ دی جائے. تو آگے چل کے مزید جو آیتیں سامنے آتی جائیں گی تو یہ عقیدہ بھی آپ کے سامنے کھل کے بالکل واضح ہو جائے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110-112. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم بہترین امت ہو. اخرجت ای اظہرت, جسے ظاہر کیا گیا ہے, جسے سامنے لایا گیا ہے, للناس لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروفی, تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا. وتنہون عن المنکری, اور منع کرتے ہو برے کاموں سے. وتؤمنون باللہ, اور ایمان لاتے ہو اللہ پر. ولو آمن اہل الکتاب, اگر ایمان لے آئے اہل کتاب یا لے آتے اہل کتاب, لکان خیر اللہم, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون, ان اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کچھ تو ایمان والے بن گئے ہیں. واکثرہم الفاسقون, اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. لن یضروکم الا اذی, یہ آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے سوائے زبانی تکلیف دینے کے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ, اور اگر یہ تم سے لڑنے آئیں گے, يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ, تو تمہارے سامنے سے پیٹ پھیر لیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ, پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, لازم کر دی گئی ہے ان پر ذلت, بے قدری, جان کی بے امانی. اَيْنَمَا ثُقِفُوا, جہاں بھی پائے جائیں. إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ, مگر یہ کہ اللہ کے ذمہ میں آ جائیں. وحبل من الناس, اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. وباؤ بغضب من اللہ, اور یہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. وضربت علیہم المسکنہ, اور ان پر کم ہمتی اور پستی کو لازم کر دیا گیا. ذالک, یہ اس وجہ سے. بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, کہ یہ لوگ انکار کرتے رہے اللہ کی آیتوں کا. ویقتلون الانبیاء بغیر حق, ناحق انبیاء کو قتل کرتے رہے. ذالک, یہ اس وجہ سے. بما عصوا, کہ انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون, اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. کنتم خیر امہ, یہاں یہودیوں کا تذکرہ اور اس سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ, پھر یہودیوں سے قتال کا تذکرہ, آیت کو آیات جہاد میں شامل کرتا ہے. اور کنتم خیر امہ کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ نحن خیر الناس للناس, نحن خیر الناس للناس, اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں میں بہترین بنایا دوسرے لوگوں کے لیے. ہمارا خیر ہونا کس کے لیے ہے؟ دوسروں کے لیے. یہ آپ کبھی بھی آپ نے غور نہیں کیا شاید اس آیت میں, یہ جو لفظ اخرجت لایا گیا ہے نا، اخرجت للناس، اس پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ قرآن میں یہ اخراج یخرجو کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں بھی کوئی عجیب طریقے سے کوئی چیز نکل رہی ہو نا، مشکل، جو اپنے بس میں نہ ہو، وہاں قرآن یہ صیغے لاتا ہے. رات سے دن کا نکالنا، دن سے رات کا نکالنا، نظر آ رہی ہوتی ہے رات دن میں جاتی ہوئی، دن رات میں آتی ہوئی، مردہ سے زندہ کا نکالنا، زندہ سے مردہ کا نکالنا، کبھی آپ نے غور کیا اخرجت پہ؟ ساری زندگی گزر گئی. ایک اکیلا شخص مکہ کے صحرا میں کھڑا ہے، نہ ٹیلی فون، نہ موبائل، نہ سیٹلائٹ، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی دین سارے عالم میں چل رہا ہے، ممکن نظر آتا ہے؟ یہ اخراج تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے جو آپ کو ایک دم غلبہ دیا، اظہرت للناس، غلبہ دے کے ساری دنیا کے لیے لے آئے تاکہ دنیا کو نفع پہنچا سکو، تو اس پیغام کو پہنچا سکو. اور یہ دنیا پہ جو غلبہ مسلمانوں کو ملا ہے، یہ کس عمل کے ذریعے سے ملا ہے؟ جہاد کے ذریعے سے ملا. تمہاری تو ہمت بھی نہیں تھی، مکہ کٹا ہوا تھا ساری دنیا سے، ایک طرف پڑے تھے تم لوگ، زیادہ سے زیادہ آپ شام تک تمہارے قافلے آتے جاتے تھے، مدینہ ساری دنیا سے ایک طرف پڑا تھا، دنیا کے غیر مہذب لوگوں میں تمہارا شمار ہوتا تھا. اخرجت للناس، تمہیں نکال دیا سارے عالم کے لیے، للناس تمام لوگوں کے لیے اللہ نے تمہیں نکال کے کھڑا کر دیا ایسی جگہ کہ اب ہم تم سب سے بات کر سکتے ہو، سب تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہو. غور کریں اس آیت میں کہ اس آیت کے پیچھے کتنی قربانیاں اور کتنی چیزیں ہیں کہ کس ذریعوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک دم اس دین کو اور اس امت کو لا کے کھڑا کر دیا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نحنو خیر الناس للناس نسوقهم بالسلاسل الى الاسلام، ہم لوگوں کو زنجیروں سے باندھ کے اسلام کی طرف گھسیٹ رہے ہیں. نسوقهم بالسلاسل الى الاسلام، حجت اللہ البالغہ تو پڑھی ہوگی آپ حضرات نے انشاءاللہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں حدیث نقل کی ہے صحیح سند کے ساتھ کئی مستند کتابوں سے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں پہ ہنسے گا جو زنجیروں میں باندھ کے جنت میں جا رہے ہوں گے. پڑھیے نا حدیث صاحب لوگوں نے. یہ وہ کافر تھے جو مسلمان نہیں ہونا چاہتے تھے، پھر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ڈر سے مسلمان ہو گئے، پھر کچھ عرصے بعد مخلص مسلمان ہو گئے، تو یہ زنجیروں سے بند کیا ہے نا جنت میں، خود تو نہیں آ رہے تھے، اپنی مرضی سے شوق میں نہیں آ رہے تھے، ہر چیز پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. اب یہ داڑھی منڈانے پہ اگر کوئی آدمی غور کرے، یعنی اتنا عجیب عمل ہے یہ کہ عقل تسلیم نہیں کرتی اس کی، کسی نبی نے نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، اپنے چہرے پہ آدمی چھری مار رہا ہے، بلیڈ رگڑ رہا ہے، وہ داڑھی کے مبارک بالوں کو پیشاب میں ڈال رہا ہے، اپنا چہرہ نبی سے پھیر رہا ہے. یہ صرف ان ظالموں کے غلبے کی وجہ سے ہے نا کہ ان کی شکل اچھی لگ گئی. میں کہتا ہوں دنیا پہ اگر کتوں کی بھی حکومت آ جائے تو لوگ بھونکنا شروع کر دیں گے، ایک کرے گا ہو ہو ہو، بھائی کیوں؟ وہ کہے گا ہمارا پرائم منسٹر صاحب اس طرح کرتا ہے نا، کیونکہ حکومت اس کی ہے. وہ کہے گا ہمارا چیف اس طرح کرتا ہے، ہمارا فلاں، حکومت جو ان کی ہوگی. ہڈیوں پہ مقابلہ ہو رہا ہوگا آپس میں، فیشن کیا ہوگا؟ ہڈی پہ لڑو، کیونکہ ہمارے بڑے اس طرح کرتے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ چل پڑتے ہیں آنکھیں بند کر کے. دنیا میں کسی ظالم نے بھی نہیں کہا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تلوار سے تو اسلام پھیل ہی نہیں سکتا نا. آپ کسی آدمی گردن پہ تلوار رکھ کے کہو مسلمان ہو جاؤ، ڈر کے مارے مسلمان ہو گیا، دل سے کلمہ نہ پڑھا، یہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن اسلام کے پھیلانے میں تلوار تھی، پیچھے موجود تھی، ساتھ تھی، اور اس تلوار کی وجہ سے جو قوت حاصل ہوئی، لوگوں کو ترغیب ہوئی کہ ہم مسلمان ہوں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوئے. تو فرمایا تم بہترین لوگ ہو، زنجیروں میں باندھ کے لوگوں کو اسلام پہ لاتے ہو، یعنی جہاد کرتے ہو، لڑتے ہو، تمہارے اس لڑنے کی وجہ سے لوگ اسلام میں آتے ہیں، خیر پر آتے ہیں، منکرات سے بچتے ہیں. ابھی یہاں کتنے لوگ ہوں گے اس مجمع میں؟ جی کتنے ہوں گے؟ ہم سارے نکلتے ہیں مردان میں، مسلمانوں کے پاس جو مسلمان ملے گا بغیر داڑھی والا اس کے پاؤں میں گر جائیں گے، اپنی ٹوپی اتار کے اس کے پاؤں پہ رکھیں گے، اس کی منت کریں گے، کہ داڑھی رکھ لے دیکھ نبی کا چہرہ بنا لے روئیں گے. 40 دن کیا پورا مردان رکھ لے گا داڑیاں؟ کچھ لوگ تو ہمیں سنیں گے نہیں بلکہ ٹھوکر مار دیں گے. ملا عمر صاحب نے کندھار سے بیٹھ کے کہا کہ داڑھی منڈانا کوئی نہیں ہوگا. پورے مزار شریف سے لے کے خوست تک ایک بھی نظر نہیں آتا تھا. ایک قلم سے لکھا صرف. تو اسلام کو اس سے زیادہ فائدہ ہوا کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں زبردستی رکھوائی تھی اس لیے بعد میں مونڈنی ہے. نہیں مونڈی. اخباروں میں جو کچھ آتا ہے جھوٹ آتا ہے. وہ چند ظالم کافر تھے وہ ویسے ہی تھے. نہیں ہوا ایسا. پھر تو کل لوگ کہیں گے کہ تمہارا نبی مر گیا تھا پیچھے لوگ مرتد ہو گئے تھے. تو نبی بھی غلط تھا نا اس بلّہ. سارے پاکستان میں ایک ہی بات ہے. دیکھو زبردستی اسلام نافذ کیا تھا وہاں. پھر جب گئے تو اب اسلام ہی ختم ہو گیا. عورتیں بے پردہ ہو گئیں. کوئی بے پردہ نہیں ہوئی. جا کے دیکھ لو آج بھی جو تھیں وہ تھیں بے پردہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قوت ملتی ہے جہاد کے ذریعے سے. لوگ اسلام لاتے ہیں جلدی. یدخلون فی دین اللہ افواجا کو کہاں ذکر کیا قرآن نے؟ دعوت کے بعد ذکر کیا, جہاد کے بعد ذکر کیا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ, کہ جب اللہ کی نصرت آئی فتح ہو گئی اب فوج در فوج آ رہے ہیں. فوج در فوج آ رہے ہیں. سمجھو قرآن کو بھائیو. کوئی ضد نہیں ہماری کسی کے ساتھ. میں تو سب کو کہتا ہوں جہاد بھی دعوت کی حفاظت کے لیے. دعوت اصل ہے لیکن جہاد کو ناکارا تو نہیں کر سکتے. تو تفسیر سمجھ آ گئی؟ یہ تو تفسیر تھی کس کی؟ حضرت اب حضرت ابن عباس, جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ یا اللہ ان کو تفسیر سکھا دے. تو جو ابن عباس تفسیر کریں گے آیت کی وہ تو مانیں گے آپ لوگ نا. سنیں ابن عباس کی تفسیر. کنتم خیر امت, ان تم بہترین لوگ ہو. اخریجت للناس, جنہیں لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا. آگے کیا فرمایا ہے؟ تأمرون بالمعروف. ابن عباس فرماتے ہیں تأمرونہم ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ, کہ تم لوگوں کو سب سے بڑے معروف کی دعوت دیتے ہو. معروف یعنی نیکی. تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں نا, یہی نیکی ہے. سمجھے بات کو. تأمرونہم ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ, کہ تم انہیں اس چیز کا حکم دیتے ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو جائیں. یہ تأمرون بالمعروف کا ترجمہ کیا ہے. ویقروا بما انزل اللہ, اور وہ اقرار کریں ان چیزوں کا جو اللہ نے نازل کی. وتقاتلونہم علی ذلک, اور پھر تم ان سے لڑ پڑتے ہو اس دعوت پر. تو اس وجہ سے اللہ کو تم اچھے لگے, اللہ نے تمہیں خیر امت قرار دے دیا. یہ کس کی تفسیر ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اعظم المعروف والتکذیب انکر المنکر. مسلمان ہونا سب سے بڑا معروف اور کافر ہونا سب سے بڑا منکر. تو تم سب سے بڑے معروف کی دعوت دیتے ہو, سب سے بڑے منکر سے روکتے ہو, اور پھر یہ نہیں کہ دعوت دے کے اور روک کے گھر آ جاتے ہو واپس. جو نہیں مانتا اسے لڑ کے ایک طرف ہٹا کے اپنی دعوت کو آگے لے جاتے ہو. تو تمہاری دعوت رکے گی نہیں, اس لیے تم خیر امت بن گئے. اور اس کی وضاحت حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنے الفاظ میں بہت اچھی کی. وہ فرماتے ہیں سوچو تو صحیح, یہ تینوں کام تو پہلی امتیں بھی کرتی تھیں. پہلی امتیں امر بالمعروف نہیں کرتی تھی؟ قرآن میں ہے کرتی. لیما تعیزون قوما اللہ مہلکہم, نوے پارے میں, کہ جب بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو روکا ہفتے کے دن شکار کرنے سے, تو لوگوں نے کہا کیوں ان ظالموں کو روکتے ہو, کیوں منع کرتے ہو؟ قالوا معذرۃ الی ربکم, تمہارے رب کے سامنے اپنا عذر پیش کرنے کے لیے. پہلی قومیں بھی امر بالمعروف کرتی تھیں, نہی عن المنکر بھی کرتی تھیں, اللہ پر ایمان بھی لاتی تھی. پھر یہ خیر امت کہاں سے بن گئے؟ فرمایا پہلے لوگ پہلے لوگوں کے پاس اس قوت کے ساتھ جہاد نہیں تھا کہ ان کی دعوت کے پیچھے جہاد کا عمل کھڑا ہو، تو ان کی دعوت اپنے قصبے، اپنے علاقے، اپنے قبیلے میں جا کے رک جاتی تھی۔ اسلام کی دعوت مشرق سے مغرب تک پہنچے گی، اس لیے کہ پیچھے جہاد موجود ہے۔ جہاں دعوت رکی، جہاد نے آ کے رکاوٹ ہٹا دی، دعوت آگے بڑھ گئی۔ تو خیر امت ہونے کی وجہ اس امت کا اس دعوت کی خاطر جان قربان کرنا ہے، قتال کرنا ہے، ورنہ وہ تین کام پہلی امتیں بھی کر رہی ہیں۔ اور اس تشریح کا، اس تشریح کے صحیح ہونے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوراً اہل کتاب سے قتال کا ذکر آگے ساتھ شروع ہو گیا۔ دیکھیں آیت کے ساتھ متصل آگے آ رہے ہیں کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کے لیے اچھا ہوگا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم خیر امت بن کے امر بالمعروف نہیں یعنی المنکر کرتے رہو گے، لڑتے رہو گے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، صرف زبان سے تمہیں تکلیف دے سکتے ہیں۔ لڑنے آئیں گے تو مار کھائیں گے، پیٹ پھیریں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں آج تو یہودی ہم پہ غالب ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے قتال چھوڑا ہے، امر بالمعروف چھوڑا ہے، نہیں یعنی المنکر چھوڑا ہے، اس پہ لڑنا چھوڑا ہے۔ اللہ کا یہ جو وعدہ تھا وہ ان تین چیزوں کے ساتھ مشروط تھا کہ تم قتال کرو گے تو تب یہ تمہیں ایزا نہیں پہنچا سکیں گے، جب تم نے قتال چھوڑا تو وہ تمہیں ایزا پہنچائیں گے۔ آیت کے رب سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو؟ آپس میں کسی کو اشکال تو نہیں ہو رہا ہے اس میں کوئی؟ حضرت ابن عباس کی تشریح، تامرونہم ان یشہدوا لا الہ الا اللہ ویقروا بما انزل اللہ وتقاتلونہم علیہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ تم سب سے بڑے معروف کی دعوت دیتے ہو، تم سب سے بڑے منکر سے روکتے ہو، اور پھر اس دعوت پر جان بھی کٹا دیتے ہو، تو تم بہترین امت نہیں تو اور کون بہترین امت ہوگا؟ جب تک یہ شرطیں ہمارے اندر رہیں گی ہم بہترین امت ہیں، جب یہ شرطیں ختم تو پھر ہم اسفل سافلین میں جائیں گے، ذلیل ہوں گے، کتوں کی طرح لوگ ہمیں کھائیں گے، ماریں گے، کاٹیں گے، ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر اللہم، مگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں، اکثر نافرمان ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے سوائے زبان سے ستانے کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اے خیر امت اگر یہ یہودی تم سے لڑنے آئیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا۔ ذلت کہتے ہیں بے قدری، جان کی بے قدری، اور مسکنت کہتے ہیں محتاجی، فقیر ہیں ایک دوسرے، فقیر منتیں کر کر کے جیتے ہیں۔ یہودی آج بھی ذلیل ہے، آج بھی مسکین ہے۔ میں تو نہیں مانتا ان کی ترقی کو، جو لوگ ڈراتے ہیں کہ آسمان پہ بھی ان کا قبضہ ہے، زمین پہ بھی ان کا قبضہ ہے، فلاں جگہ بھی ان کا قبضہ ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک رشوتیں دے کر جی رہے ہیں۔ یہ سازش ان کی، یہ سازش ان کی، یہ سازش ان کی، کوئی سازش وازش نہیں، ہم ختم ہیں، کوئی سازش نہیں، ہم ختم۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دو چرسی تھے، وہ چرس پیتے تھے، پوڈر پیتے تھے، گھر میں لیٹے رہتے دونوں بھائی، کوئی پوڈر پہنچا دیتا تھا کوئی نیک آدمیوں نے، تو اب گھر کے اندر مکڑی نے جالے بنا لیے، چوہوں نے نیچے جگہیں بنا لیں، چھپکلیاں گھر کے اندر آ گئیں، ہر طرف مٹی کے ڈھیر، بلی بھی وہاں، چوہا بھی وہاں، کتا بھی وہاں، وہ دونوں پڑے ہیں آرام سے لیٹے ہوئے، کوئی سوٹا دے دیتا تو پی لیتے ہیں، الٹے پڑے ہوئے ہیں، جسم پہ میل کچیل، بال گند، تو کوئی بی باون مچھر زوں زاں اوپر کان کے پاس سے شاہ کر کے گزرتا ہے مچھر، اور کہتا ہے گیا ہیلی کاپٹر۔ تو ان دونوں بھائیوں سے لوگوں نے کہا کیا ہے تمہارے گھر پہ؟ کہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہو گئی، یہودیوں کی سازش ہو گئی، یہ جو مچھر ہیں یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ جو چھپکلیاں چوہے ہیں یہ عیسائیوں کی سازش ہے، یہ جو مینڈک اور چونٹیاں ہیں یہ ہندوؤں کی سازش ہے، بڑی انٹرنیشنل سازش ہے۔ دیکھو اوپر جالا بنائے ہوئے مکڑی نے، دیکھو دیکھو مضمون لکھ رہے ہیں اس پہ، تقریریں ہو رہی ہیں، جالا جالا۔ کسی نے اگر کہا کہ کوئی سازش نہیں ہے، تم مرے پڑے ہو، ذرا اٹھو پانی سے صابن سے خود کو دھو، نماز پڑھو اور جھاڑو اتار کے اتر مارو جالا نیچے، تھوڑا سا کچھ چھڑکو یہ مچھر باہر، اٹھو تو صحیح تم۔ یہودی یہودی یہودی قرآن جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ نے ان پہ ذلت ڈال دی ہے, مسکنت ڈال دی ہے, یا انٹرنیٹ سچ بول رہا ہے. میں نے ساتھیوں سے کہا اخباروں میں مضامین نہ لکھو ان کی سازشوں کے اوپر, لوگ ڈر رہے ہیں, خامخا ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بلائیں یہ. پیشاب کا قطرہ بھی نہیں, مکڑی کا جالا بھی نہیں ہے. ہم نہیں ہیں نا لڑنے والے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ یہاں بھی, یہ ٹاؤن ہے, اس میں آپ ایک گلی سے کھڑے ہوں دوسری گلی تک, کوئی ایک مسلمان دکھا دیں جو اللہ کے لیے جان دینے والا ہو. پورے پورے محلے میں آپ ایک مسلمان دکھا دیں جو اللہ کے لیے جان دینے والا ہو. ہمارے محلوں میں نائٹ کلب چل رہے ہیں, زنا ہوتے ہیں, شرابیں پی جاتی ہیں, ذلیل ہم ہو گئے, چرسی پوٹری ہم بن گئے, اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا. رات کو ہم ناچتے ہیں ان غلیظ عورتوں کے ساتھ. شرمگاہوں کا پیشاب پینا ہمیں حوض کوثر کے پانی سے محروم کر رہا ہے. بدکاری, ہر شخص بد نظری کا مریض, کوئی خوبصورت لڑکی, کوئی خوبصورت چہرہ نظر آئے, ہماری رال وہاں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. اخباروں کے گندے فوٹو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, بہنوں پر ہم سیٹیاں بجاتے ہیں کہ یہودیوں کی سازشیں, یہودیوں کی سازشیں, یہودیوں کی سازشیں. کیا چیز ہے یہودی؟ ایک چھوٹا سا اسرائیل انہوں نے وہاں پر لیا ہوا ہے اور ڈر ڈر کے برا حال ہے ان کا. یہ طاقت تو وہ طاقت, وہ اپنی جان کی امان دینے کے لیے ایک ایک یہودی کروڑوں ڈالر کی رشوت دیتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں, میں مر نہ جاؤں, میں مر نہ جاؤں, پھر بھی موت آتی ہے ان کے اوپر. آج بھی 15 مرے ہیں صبح. کیا چیز ہے وہ؟ میرا اللہ سچ کہتا ہے, ہم خراب ہو گئے ہیں, ہم خیر امت نہیں رہے. زانی, شرابی, بدکار, بد نظر, لالچی, حریص, سازشی, غیبتی, بزدل, مکار, دغاباز, چور, خائن, ہر گندگی میرے اور آپ کے اندر آ گئی. پھر اس کے بعد ہم توجہ کریں کہ یہ سارے کافر خود بخود وہ ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی جڑ جو ہم نے جہاد چھوڑا نا, یہ اس نے ہمیں اعمال سے ہٹا دیا. اس لیے کہ جہاد دین کو مضبوط کرتا ہے انسان کے اندر, اور جب جہاد نہیں ہوتا انسان وقتی طور پہ دیندار بنتا ہے. صرف دنیا سے اس کی جان نہیں چھوٹتی, حب دنیا نہیں نکلتی, حب جان نہیں نکلتی اس کے اندر. یقین جانو قرآن سچا ہے, ضربت علیہم الذلہ موجود ہے. ہم نے اپنے حضرت سے پوچھا تھا کہ ذلت اور مسکنت کا تو مانا ہے کہ ان کو کوئی ملک نہیں ملے گا. حضرت نے فرمایا ملک کہاں ملا ہے, یہ تو یورپ والوں کی, امریکہ والوں کی ایک کالونی ہے جس میں ان کو رہائش دی ہوئی انہوں نے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں جمع تو کرنا ہے تاکہ امام مادی اور حضرت عیسیٰ ڈھونڈتے پھریں گے دنیا بھر میں. وہ ساری دنیا سے اکٹھے کر رہے ہیں, ٹوکرے بھر بھر کے لاتے ہیں, وہاں ڈالتے ہیں ٹوکرے بھر بھر کے, روس سے لے کے آئے, انڈیا میں سے 232 ادھر سے, اب ڈھونڈتے پھرے ہیں وہ آ کر ادھر سے ادھر سے ادھر سے, وہ سارے اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ بعد میں بسم اللہ اللہ اکبر. جی ہوتا رہے جی ترجمہ, ترجمہ تو بہت ہوتا ہے قرآن کے. بات سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ دین کے جتنے کام بھی ہو رہے ہیں برحق ہیں, اللہ تعالیٰ سب کاموں کو ترقی عطا فرمائے. ہم تو منت کرتے ہیں جہاد کو مان لو سارے, بس باقی سب کام کرو. تو اس لیے آیت میں شک تو نہیں ہو رہا آپ کو ذلت کے معنی میں؟ لوگ شک کرتے ہیں نا, کہتے ہیں قرآن نے کہا ذلت, وہ تو اتنے معزز ہے. وہ کوئی معزز نہیں ہے, ذلیل ہیں, اب بھی ذلیل ہیں. میں کھول کھول کے ان کی ذلت بیان کر سکتا ہوں آپ کو. جب کسی ملک میں سفر پہ جاتے ہیں تو کتنے لوگوں کو رشوت دیتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے. ہمارے مسلمان ساری دنیا میں پھرتے ہیں اللہ کی فضل سے, ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. یہ تو خام مخواہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, ناسا بھی ان کا, یہ بھی ان کا, یہ ملٹی نیشنل ان کا, یہ ملٹی پلس ان کا, یہ فلاں. مسلمان کہتا ہے یہودی کیا ہے, اور بتاؤ غلیظ قوم ہے, عزت فروش قوم ہے, خبیث قوم ہے, ناپاک قوم ہے. مسلمانوں کے دل سے عظمت نکالو ان کی, وہ عظمت بڑھاتے جا رہے ہیں, ان کی بڑھاتے جا رہے ہیں, بڑھاتے جا رہے ہیں. میں نے یہود کی 40 بیماری کے شروع میں مثال لکھی تھی کہ کوئی آدمی کہے کہ طوائف ناقابل شکست ہو چکی ہیں, کیونکہ ہر آدمی ان کے پاس جاتا ہے, تو وہ ناقابل شکست نہیں ہوئی, جو جانے والے ہیں وہ خراب ہو گئے. اگر کسی آدمی کے دل میں حیا اور ایمان ہو تو وہ نہیں جائے گا ان کے پاس. تو ان کے پاس کوئی طاقت نہیں آئی, یہودی کے پاس نہ کل طاقت تھی نہ آج طاقت. اور اللہ نے بالکل واضح کہا کہ ان پر ذلت رہے گی اینما ثقفو جہاں بھی یہ رہیں گے الا بحبل من اللہ مگر یہ کہ اللہ کے ذمہ میں آ جائے. اللہ کے ذمہ میں آنے کا معنی ہے کہ مسلمان ہو جائے, ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ کہ تورات پر جو ٹوٹا پھوٹا سا عمل ہے وہ کرتے رہیں تو کچھ وقتی حفاظت دنیا میں مل جائے گی, اور ایک معنی یہ کہ اللہ کی امان میں آ جائیں یعنی مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں. وحبل من الناس اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں, لوگوں کی پناہ سے آنے سے مراد مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں یا کسی اور بڑی قوم سے معاہدہ کر کے ان کی گود میں بیٹھ کے شرارتیں کریں, پھر وقتی طور پہ یہ بچ جائیں گے ورنہ ان کے بچنے کی کوئی شکل نہیں. وباؤ بغضب من اللہ, یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں. وضربت علیہم المسکنہ, اللہ نے ان پر مسکنت پستی اور کم ہمتی ان پر لاد دی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ سزا اس وجہ سے ملی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. یقتلون الانبیاء, انبیاء کو قتل کرتے تھے. بغیر حق نہ حق, اس زمانے میں جو آدمی جہاد کا انکار کرے گا وہ یکفرون بآیات اللہ میں آ گیا, اور جو جہاد کرنے والے مجاہدین اور علماء کو قتل کرے گا وہ یقتلون الانبیاء بغیر حق میں آ جائے گا, تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی جائے گی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حدود سے تجاوز کرنے والے تھے. سورہ آل عمران 118 سے 129. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ يا أيها الذين آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا بطانة, نہ بناؤ رازدان, من دونکم, اپنوں کے علاوہ, مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنے راز, اپنی خفیہ چیزیں, اپنے اندر کی باتیں, اپنے عزائم, اپنے خزانے, اپنی معلومات, کوئی چیز نہ دیا کرو. لا یالونکم خبالا, وہ کمی نہیں کرتے تمہیں خرابی پہنچانے میں, تمہیں نقصان پہنچانے میں. یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ سچ کہتا ہے. ودو ما عنتم, وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے. قد بدت البغضاء من افواہہم, اور دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ان کی منہ سے, ان کی زبانوں سے. وما تخفی صدورہم, اور جو کچھ ان کے دلوں نے چھپا رکھا ہے, اکبر, وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اوپر سے وہ پوری دشمنی ظاہر نہیں کر سکتے, اندر جو ان کے عزائم ہیں وہ بہت سخت ہیں, اس لیے تم انہیں اپنا رازدان نہ بناؤ. اپنے اندر کی چیزیں, اپنے خزانے, اپنے اموال, اپنی املاک, اپنی افواج, کسی معاملے میں انہیں نہ گھسنے دو. قد بینا لکم الآیات, ہم نے تمہیں بات کھول کھول کے سنا دی ہے. ان کنتم تعقلون, اگر تم میں عقل ہے تو تم سمجھ جاؤ گے, نہیں ہے تو نہیں سمجھو گے. ہاں انتم اولائی, سن لو مسلمانوں, تم وہ لوگ ہو. تحبونہم, جو ان کافروں سے محبتیں رکھتے ہیں. ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلی, اور تم تو تمام کتابوں کو مانتے ہو. مسلمان تمام کتابوں کو مانتے ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ, جب یہ تم سے ملتے ہیں, قالوا آمنا, تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, کہتے ہیں ہم بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, ہم بھی مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا, جب یہ اکیلے ہوتے ہیں, عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, تو غم اور غصے کی وجہ سے تم پر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں, اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کے کہ یہ کیوں نہیں مرا, یہ ابھی تک نہیں مرا, ابھی تک نہیں مرا. ہم نے اخبار میں پڑھا کہ وہ کوئی رمز فیلڈ صاحب کوئی چیز ہے, ان کو کسی نے کہا کہ وہ ملا عمر نظر آئے تھے تو بم نہیں گرا سکے, تو اس نے زور سے جو ہے وہ اپنا گلاس مارا میز پر اور چیخنے لگا اور ہاتھ اٹھا کے کاٹنے لگا, کہا کہ عزو علیکم الانامل من الغیظ, کہ تم اپنی انگلیاں کاٹ, یہ تم پر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے سے. کل, آپ ان سے فرما دیجئے, موتو بغیظی کو, مر جاؤ اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ جانتا ہے دل کے احوال. ان تمسسکم حسنۃ, جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تسوہم تو انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اور جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے يَفْرَحُوا بِهَا تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اب ہوگا کیا، مسلمان کا ذہن یہ ہے کہ کافروں سے بچنے کا طریقہ ہے ان کے ساتھ دوستی صلح تھوڑا سا لگ لپیٹ، اللہ کہتا ہے نہیں، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم ان کے مقابلے میں ڈٹے رہے، وَتَتَّقُوا اور ان کی دوستی سے بچتے رہے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تو ان کا کوئی مکر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے۔ دیکھو بھائی کیسی آیت آ گئی، دو نقطوں میں بتا دیا اللہ نے کہ ان سے بچنے کا طریقہ ان سے یاری نہیں بلکہ صبر اور تقویٰ ہے، جہاد اور ایمان پہ ڈٹے رہو تو ہم مسلمان ہیں، مارنا ہے تو مار دو، ہمارے نبی مجاہد ہم مجاہد تو مارنا ہے مار دو، ہم ڈٹے ہوئے ہیں لڑے۔ دوسرا تتقو ان کی یاری سے بچتے رہو، کنارہ کش رہو ان سے، اللہ کا وعدہ ہے لا یضرکم کیدہم شیئا کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچ سکتا، کچھ بھی تمہیں نقصان ان کا قید و مکر نہیں پہنچا سکتا، ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے، اپنے احاطے میں کیا ہوا ہے اور وہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے، وہ تمہیں ان سے بچانا بھی جانتا ہے، تو ان کو اپنا دوست یار نہ بناؤ۔ جی آگے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، صبح کے وقت نکلے، اللہ اکبر، وَإِذْ غَدَوْتَ اے نبی آپ صبح کے وقت نکلے، مِنْ أَهْلِكَ اپنے گھر والوں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ آپ بٹھا رہے تھے ایمان والوں کو، مَقَاعِدَ لِلْقِتَال قتال کے مورچوں میں، یہ نبی کا کام ہے، رحمت للعالمین، تمام امت میں تمام انسانوں میں سب سے افضل، کیا کر رہے ہیں مجاہدوں کو مورچوں پہ کھڑا کر رہے ہیں، اور اللہ کو منظر پسند آ رہا ہے، تصویر کھینچی جا رہی ہے قرآن میں کہ نبی کیسا منظر تھا، صبح صبح آپ نکل کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے، اللہ بھی خوش، اوپر فرشتے بھی خوش، مزے آ رہے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، اللہ یہ منظر سب کو نصیب فرمائے، امتی ہیں عشق رسول کا دعویٰ ہے اور نہ مقاعد کا پتہ ہے، نہ قتال کا پتہ ہے، نہ تبویو کا پتہ ہے، نہ غدوتوں کا پتہ ہے، کوئی ایک صبح تو ایسی ہو جس میں ہم بھی غدوتا کریں، لغدوتن و روحتن، اس کے اندر قتال بھی ہو، اس میں مقاعد مورچے بیٹھنے کی جگہ بھی ہوں تاکہ نبی کی سنتیں زندہ ہوں، یہ بھی تو سنت ہے نا میرے بھائیو، کھانے کے بعد میٹھا جس طرح سے سنت ہے یہ بھی تو سنت ہے، کبھی اس کی رغبت بھی دل میں پیدا ہو جانی چاہیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتانی، جب قصد کیا دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ بزدلی کریں کمزوری دکھائیں، واللہ ولیہما اللہ ان کا مددگار ہو گیا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یہ غزوہ احد کا واقعہ شروع ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں لڑ کے واپس آ گئے تھے تو پھر مشرکین نے تیاری کی اور پھر آئے لڑنے کے لیے، حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں جانا چاہیے کہ اندر رہ کے لڑنا چاہیے، اکثر کی رائے تھی اندر رہ کے لڑیں، لیکن جو صحابہ زیادہ جوش جذبے میں تھے وہ کہتے تھے باہر رہ کے لڑیں، نکلنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی چلے گئے، زرہ پہن کے آ گئے تو جن صحابہ نے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا ان کو ندامت ہوئی کہ ہم نے زبردستی دباؤ ڈالا، نہیں ڈالنا چاہیے تھا، انہوں نے معذرت کی تو فرمایا کہ جب نبی زرہ پہن لیا کرتا ہے پھر اتارا نہیں کرتا بغیر لڑائی کے، پھر آپ میدان میں تشریف لے گئے اور وہاں یہ سارا سلسلہ ہوا۔ تو جاتے جاتے رستے میں عبداللہ بن ابئی منافق اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، تو بڑی قوت نظر آ رہی تھی، 1000 آدمی تھے اور بہت شان تھی کہ اچانک وہ 300 آدمی بھاگ گئے اندر سے واپس، طرح طرح کے بہانے کر کے کہ نہیں تم لڑنے نہیں جا رہے، آگے لڑائی کو ڈھنگ کی نہیں ہے، مقابلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب پورے لشکر میں سے ایک آدمی بھی بد دل ہو کے نکل جائے تو سب کے دل پہ اثر پڑتا ہے، سب کے دل پہ اثر پڑتا ہے، چلے جائے کہ 300 آدمی ہر تین میں سے ایک آدمی جو ہے بھاگ گیا، تو باقی لشکر کی کیا حالت ہونی تھی۔ تو جو دو قبیلے تھے، جو بنو سلیمہ اور بنو حارثہ، بنو سلیمہ اور بنو حارثہ، انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ اب ہم بھی چلے جائیں، دل ٹوٹ جاتا ہے انسان کا، لیکن اللہ کے نبی نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا تو وہ ڈٹ گئے۔ اللہ ان کے جانے کی نیت کو بھی واپس آنے کی نیت کو بھی بیان کر رہا ہے، تو وہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے، کہتے تھے ہماری غلطی ہمارے لیے اچھائی کا سبب بن گئی کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا واللہ ولیہما اللہ ان کا مددگار ہے، ولی ہے، تو ہمیں ہمارا یہ غلطی کرنا اور پھر واپس لوٹانا ہمارے لیے خیر کی نشانی بن گیا، ان کا ذکر ہے۔ اذ ہمت طائفتانی، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے، منکم جماعتوں سے مراد بنو حارثہ اور بنو سلیمہ، منکم تم میں سے ان تفشلا کہ وہ کم ہمتی دکھائیں, واللہ ولیہما اللہ ان کا مددگار ہو گیا, وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. یاد کرو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان میں, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم لوگ کمزور تھے بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بنو. ناشکری کی وجہ سے آدمی جہاد چھوڑتا ہے, طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے. جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اجلاس بلایا لڑنے کے لیے تو سب نے کہا جی انگریزوں سے کہاں لڑ سکتے ہیں ہماری قوت نہیں ہے. تو کہتے ہیں ایک عالم دین کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب کیا ہم اصحاب بدر سے بھی کم ہیں, 313 سے بھی کم ہیں, کیا ہمارے پاس 8 تلواریں بھی نہیں ہیں؟ حضرت کو وجد آ گیا, فرمایا کہ لڑیں گے بس, لیکن امیر کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ حاجی صاحب امیر ہیں ہمارے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر بیعت ہو گئی اور پھر وہ مقابلہ ہوا. تھانہ بھون کی خانقاہ میں حضرت حاجی صاحب کے حجرے کو آگ لگائی تھی اور وہ جگہ جلی ہوئی ہے ابھی تک اسی طرح ہے, میں نے خود دیکھی وہ جگہ جا کے تھانہ بھون میں جا کے. اور حضرت حافظ ضامن شہید کی قبر ہے وہاں اور قریب میں, اور سارے جہاد کے مراکز اور اس خانقاہ کے ارد گرد نظر آتے ہیں, وہ آگ کا نشان بھی ہے جو جلانے کا تھا. تو یہ بدر بار بار اللہ اس لیے یاد دلاتے ہیں جو تم قوت کا توازن گننے بیٹھ جاتے ہو نا کہ وہ اتنے اور ہم اتنے, وہ اتنے تو ہم اتنے, تو بدر کو یاد کرو وہاں تم کتنے تھے اور وہ کتنے تھے. یہ بدر بار بار اللہ اس لیے یاد دلاتا ہے. فتق اللہ لعلکم تشکرون اذ تقولوا جب آپ فرما رہے تھے للمؤمنین مسلمانوں سے علی یکفیکم کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے, ان یمدکم ربکم کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے, بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے منزلین جو نازل کیے جائیں گے. بھلا کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا اگر تم ڈٹے رہے اور تم نے تقوی اختیار کیا, ویاتوکم من فورہم ہادا اور کافروں نے تم پہ اچانک حملہ کر دیا, فور فوارے سے ہے جوش کے ساتھ کسی چیز کا آنا, وفارت تنور جوش, اگر اچانک ان کے کچھ قبائل ان کی کمک آ گئی تو آسمان پہ بھی کمک تیار ہے, یمددکم ربکم تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا, بے خمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مسومین جن پر نشان ہوں گے, وردیاں پہنے ہوئے ہوں گے یا جن کے گھوڑوں پر نشان ہوں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم مومن کہتے ہیں اللہ میں تو تیرے لیے نکلا تھا, یہ فرشتے بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ فرمایا کہ نہیں فرشتے تو تمہاری خوشخبری کے لیے آئے ہیں, جیسے بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں, یہ فرشتے خوشخبری کے لیے, دل کی تسلی کے لیے, تمہارے دل کو انس, اصل مدد تو مالک خود کرے گا. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم اس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے صرف خوشخبری بنایا, ولتطمئن قلوبکم بہ تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں, وما النصر الا من عند اللہ اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے, العزیز جو غالب ہے, الحکیم حکمت والا ہے. اللہ چاہتا کیا تھا, اللہ کیا چاہتا تھا, لیقطع طرفا من الذین تاکہ کاٹ دے ہلاک کر دے کچھ لوگوں کو, من الذین کفروا کافروں میں سے, او یکبتہم یا انہیں ذلیل کر دے, فینقلبوا پھر یہ لوٹ جائیں, خائبین رسوا ہو کے محروم ہو کے ناکام ہو کے. لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنا چاہی تھی کچھ لوگوں کے لیے جنہوں نے احد کے میدان میں کافی برے برے کام کیے, صحابہ کو مسلح کیا, ان کی کلیجے کا جسموں سے نکالے چبائے, تو اللہ نے کہا ہے نبی آپ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں کی توبہ قبول ہو فلاں کی نہ ہو, آپ بس لڑیں, اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں لوگوں کو, دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہیں, یہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ کس کی توبہ قبول کرتا ہے کسی عذاب دیتا ہے. لیس لک من الامر شیء آپ کے اختیار میں اس بارے میں کچھ نہیں ہے, او یتوب علیہم الا ان یتوب علیہم کہ اللہ تعالیٰ دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت کرے کہ ان کی توبہ قبول کر لے, او یعذبہم یا انہیں عذاب دے, فانہم ظالمون کہ بے شک وہ ناحق ہیں تو عذاب دے گا, وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے قبضے میں ہے, اللہ ہی کا مال ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے. جہاد کے بعد اکثر یہ آیتیں آتی ہیں تاکہ مسلمانوں کو یقین ہو جائے آسمان بھی ہمارا زمین بھی ہماری. یہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے, تو اللہ کہتا ہے میں تمہارا ہوں اور میری ہر چیز ہے تو ہر چیز تمہاری بھی ہو گئی. یہ منطق والوں سے پوچھ لو سورہ کبریٰ ملا کے نتیجہ کیسے نکالتے ہیں. پھر یغفر لمن یشاء, اللہ بخشتا ہے جسے چاہتا ہے, ویعذب من یشاء, اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے, واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. آل عمران 139 احد کا واقعہ تو آپ ذات نے سنا ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے, آپ نے 50 تیر اندازوں کو ایک درے پہ بٹھایا تھا. آپ میں سے جو گئے مدینہ منورہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شہداء احد کے جہاں احاطہ بنا ہے اس کے سامنے کی طرف قبلہ کی سائڈ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے, اس پہاڑی کے اندر وہ درہ بنتا ہے, اس کے پیچھے احد کا پہاڑ ہے. تو یہاں سے خطرہ تھا کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے, تو آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بٹھا دیا, 50 آدمی دے دیے اور کہا کہ اگر ہماری لاشوں کو چیلیں اور کوے بھی کھا رہے ہو نا تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. بہت تاکید فرمائی کہ ہمیں فتح ہو شکست ہو, آپ لوگوں نے اسی جگہ ڈٹے رہنا ہے. بس لڑائی شروع ہوئی, مسلمانوں نے خوب تلواریں گھمائی, حوصلہ بڑا ہوا تھا بدر کی وجہ سے, تو کافر بھاگنے لگے, ان کی عورتیں بھی دوڑ رہی تھیں, مرد بھی دوڑ رہے تھے, برا حال تھا ان کا. قرآن نے کہا تحسونہم, ان کو فصل کی طرح تم کاٹ رہے تھے. جب صحابہ مال غنیمت وغیرہ جمع کرنے لگے تو وہ درے میں بیٹھے ہوئے حضرات کا کچھ اختلاف ہو گیا. سب نے کہا کہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ ہوتی رہے تو بیٹھے رہنا, اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے. حضرت ان کے امیر کہتے تھے کہ نہیں, اللہ کے نبی کا حکم بالکل واضح تھا کہ جنگ رہے ختم ہو ہم نے بیٹھے رہنا ہے, لیکن وہ لوگوں نے نہیں مانا اور نیچے اتر گئے, مال غنیمت وغیرہ جمع کرنے لگے, صرف 10 ساتھی رہ گئے. تو پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے 200 گھڑ سوار لیے اور پیچھے سے مڑ کے اس درے پہ حملہ کر دیا. اب 10 آدمی کتنی دیر مقابلہ کرتے, شہید ہو گئے سارے. اور پھر پیچھے سے حملہ ہوا مسلمانوں پہ, سامنے سے جو کافر دوڑ رہے تھے وہ بھی لوٹ آئے ادھر سے والوں نے بھی, اور بیچ میں پس گئے مسلمان. اور اسی حالت میں وہ ابن قبیہ ایک کافر تھا, اس نے زور سے پتھر اٹھا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ مار دیا, جس سے زخمی ہو گئے, دانت مبارک شہید ہو گئے. اور پھر ایک ظالم نے آ کر تلوار سے وار کیا تو سر پہ جو جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی کڑیاں سر مبارک کے اندر پھنس گئیں بالکل, اور سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ لہو لہان تھے. اور پھر ابھی سنبھل نہیں پائے تھے کہ ایک نے بڑھ کے ایک اور وار کیا جو چہرہ مبارک پہ لگا تھا, اور اس سے رخسار اقدس جو ہے وہ زخمی ہو گئے. تو اس زخمی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے اور گر گئے, لوگوں کی نظروں سے اوچھل ہو گئے, تھوڑے سے صحابہ ساتھ تھے. تو شیطان نے آواز لگا دی کہ الا ان محمد قد قتل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب تو ایک افراتفری کا عالم تھا, کوئی ادھر دوڑ رہا تھا کوئی ادھر دوڑ رہا تھا, حملہ دو طرف سے تھا, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سہارے سے کھڑے ہوئے اور اعلان کیا, الیہ عباد اللہ, آؤ میری طرف اللہ کے بندوں میں اللہ کا رسول. تو اس زخمی حالت میں آپ پھر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے, اپنے گرد 30 صحابہ کو رکھ لیا, اور وہ 30 جو اسلام کا جوہر تھا, حضرت صدیق اکبر تھے اور فاروق اعظم تھے اور یہ سارے بہادر آپ کے گرد کھڑے تھے, حضرت طلحہ تھے, حضرت زبیر تھے, حضرت سعد ابن ابی وقاص تیر اندازی کر رہے تھے. پھر اس 30 نے جو ہے وہ پورے لشکر کو سنبھال لیا, اور اس دوران اللہ کے نبی کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے, خون تھا بہتا چلا جا رہا تھا, سر مبارک میں راکھ ڈالی جاتی تھی تو وہ بھی نہیں رکتا تھا. پھر وہ صحابہ نے کوشش کی کہ اوپر چٹان پہ چڑھائیں تو کمزوری کی وجہ سے چڑھتے ہوئے بھی پھر نیچے آ جاتے تھے. ایک بس عجیب منظر تھا جس کو آدمی نہ سوچ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. اور یہ جہاد کے عمل کی فضیلت سمجھنے کے لیے اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں. میں ایک دن وہاں جیل میں تھا تو کافی سختی ہوئی, دل میں شکوہ سا آیا, تو اچانک میں نے وہ سیرت کی کتاب پڑھی تھی سیرت حلبیہ, اس کو اٹھا لیا تو یہی صفحہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس طرح سے ان ظالموں نے وار کیے تھے. تو ایسا لگا کہ جیسے ہم لوگوں پہ تو کوئی تکلیف آئی نہیں اور ساری تکلیفیں کائنات کی اس عظیم ہستی کے اوپر چلی گئیں. یعنی ان کا چہرہ دیکھو پھر تصور کرو کہ وہ چہرہ زخمی ہو جائے, وہ دانت مبارک ہو جائیں. اویس کرنی نے یہی کیا کہ دانت تک اپنے منہ میں رکھنا گوارا نہیں کیے, اس وجہ سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اس حالت میں. تو بہرحال اس دردناک منظر میں یہ سارا کچھ ہو گیا, 70 صحابہ کٹ گئے, زخمی ہو گئے, پھر لاشوں کے مسلے ہوئے. پھر اچانک جب صحابہ دوبارہ مجتمع ہو گئے اور ڈٹ گئے تو ابو سفیان کے پاؤں اکھڑے, پھر دوبارہ بھاگا ہوا. دوبارہ بھاگ کر رستے میں اسے خیال آیا کہ میں نے کیا غلطی کی, اتنی بری حالت میں ان کو چھوڑ کے میں بھاگ آیا ہوں تو مجھے واپس جانا چاہیے پھر حملہ کرنا چاہیے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے پھر صحابہ سے کہا کہ چلو پیچھا کرتے ہیں ان کا, اگلا دن تھا، 70 صحابہ عجیب حالت میں، خون بہ رہا ہے، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں، زخموں میں ریت بھری ہوئی ہے، اس حالت میں لنگڑاتے لنگڑاتے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس حالت میں جبکہ دو قدم چلنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، یہ صحابہ گئے پیچھے اور پیچھا کیا باقاعدہ ان کا جا کے، اور جا کے مقابلہ کیا۔ حضرات صحابہ کرام کی یہ قربانیاں قرآن کی آیتیں بنی ہوئی ہیں، اور کتنا عجیب منظر تھا، بالکل یہی مناظر آج امت مسلمہ پہ آئے، کتنا درد، کتنی تکلیف، گھر اجڑ گئے، عورتیں بچے ذلیل ہو گئے، بچوں کے ساتھ کیا ہوا، عورتوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اب ان حالات میں تین بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ پہلی بیماری واہن کی پیدا ہو جائے، کہ دل میں اب بزدلی آ جائے کہ اب بس بچیں کسی طرح سے، لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا، نہ لڑنے میں کوئی نتیجہ نکلتا ہے، نبی بھی زخمی، صحابہ بھی زخمی، اب لڑنا ورنا چھوڑو، اب کہیں کونے میں بیٹھتے ہیں، عافیت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جماعت میں کمزوری آ جاتی ہے، جو کمزور دل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تم تو بڑے وعدے کرتے تھے جی فتح کے، جنت کے، اور بڑی جی اللہ کی طرف سے آتی تھی کہ فرشتے آ رہے ہیں، تو کیا کون آیا تمہارے ساتھ، کٹ گئے نا، دیکھو نبی بھی زخمی پڑے، فلاں جماعت ٹوٹتی ہے مسلمانوں کی شکست کی حالت میں، کوئی جماعت شکست کی جو ہے وہ مار نہیں سہ سکتی، اس میں توڑ آتا ہے، آپس میں لڑائیاں آتی ہیں اور طرح طرح کے خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرا، کچھ لوگ اندر سے کوشش کرتے ہیں کہ اب کافروں سے ہاتھ ملانے جاتے، تو عہد کے بعد بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کے پاس وفد بنا کے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یار صلح کرتے ہیں آپس میں، بس لڑائیاں چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن آسمان سے آواز آئی کہ کیا کر رہے ہو، اپنے نبی کو دیکھو، تمہیں تو زیادہ کوئی زخم لگے نہیں، زخمی تو میرا نبی ہوا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے اپنے ایمان کے اوپر، زخمی تو اس کے خاص صحابہ ہوئے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور تم وسوسے پھیلانے والوں، تمہارے جسم پر تو ایک داغ بھی نہیں لگا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ اب ان تین امراض کے علاج کے لیے پورا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اور کہا تم نے جنت کو مکمل سمجھا ہوا ہے، ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ دیکھے گا تم میں سے مجاہد کون ہے، مومن کون ہے، اللہ دیکھے گا، پھر تمہیں لے جائے گا، اور جو تم اللہ کے نبی کی شہادت کا سن کے ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے، تو یاد رکھو آج نہیں تو کل ان کو ہمارے پاس آنا ہے، تو کیا اس وقت پھر تم دین چھوڑ دو گے، یہ تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ان کو تو ہمارے پاس آنا ہے، تمہیں ثابت قدم رہنا پڑے گا، اور تم تو بہترین امت ہو، ماضی کے لوگوں نے جہاد نہیں چھوڑا، نبیوں نے جہاد کیا، اولیاء نے جہاد کیا، تم کیوں جہاد چھوڑتے ہو، ماضی کی امتوں کے واقعات دیے۔ اور پھر کہے جو کافر تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں کہاں گیا تمہارا خدا، کہاں گئے تمہارے نبی کے وعدے، کہاں گئی جہاد کی باتیں، کہاں گئے تمہارے دعوے، کہاں گئی تمہاری للکاریں، دیکھو سب پٹیاں باندھ کے پڑے، شکست ہو گئی ہے ان کی باتوں میں نہ